الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. مخکی بحث د انبیاء علیهم الصلاة والسلام داغی مرتبی و درجی اللہ ذکر کری داغی در دیرو محنتنو او عبادتنو او اللہ تا دیر دا عاجزے او منت او زارے کول پو جبان دی دا مرتبی و اللہ ورکلوی پو دنیا کی ولی صفتون اکرل تعریفون اکرل رضادتنا اور پسی بیان کی داغ خلقوں چیدی انبیاء و نفس پا دنیا کی پاتشو او دا انبیاء و میراث ور سرو چیغ داغی کتابو او دا انبیاء و علمو چی پریخ او رستو دا خپل زاننا اللہوی اغا خلق نا اهلو نا لائقو اغی دین پریخو دا دنیا تا اسراو کڑا اغا آخری جون دا باقی جون چاگی باندی فنا نرازی ناغی ایر کو او دی فانی جون سر دیر تعلق دیر محبت جوڑ کو دی دنیا تے مقصد ہوئی دنیا پا دی لہو لعب کی او خواہشاتو کی او مزو کی دا صحت تورا سیدل چدا اللہ غدین تینا دا غصی پاتشو نیداغی سو خدمتو کو نیداغی حفاظتو کو بلکہ غدین دا اللہ برباد کو دکا کلی چی دنیا کی دے انسان پزل کی د دې دنیا محبت راشي او د الله محبت ته نوزي د دې دنیا سره تعلق پیدا شي او د الله سره تعلق ته نه ختم شي دوړ کارن کی د انبیاء او شان چې الله ذکر کاو نو دغه چې دې دنیا ته مقصد نو ویلې دی جون تے جون نووے لے بلکہ آخرت تے اختیار کرو او نا اہل خلق قرآن ویدا دی فخلف من بعدهم خلف پاتشو رستو دو پیغمبرانونا ردی خلق و نا اہل خلق اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات دا اللہ دینی برباد کو دنیا پا خواہشاتو پا مزو پا سیروان شو فصل فیو یلقون غیام نظر دا چیو بغ ورزیگی یو دا سکن دیتا چی جہنم کی دا قرآن اضواء الصلاة ذکر کرے من یہ برباد کن دمون نبرات دین دے دیر زینو کہ اللہ رب العزت صلاة ذکر کی او مطلب تی نٹول دین وی کاغدار عبادت تی بدنی کاغنور دمال عبادت تی کدجب عبادت تی چلا پہ انسان باندی دا لازم کری دی کنا دے ٹولو تا دین ویلش و دے ٹولو کے اہم صلاتو قرآن ذکر داغی نمغست دے یو دا دی وجنا بل دا دی وجنا چه حدیث کی رازی صحابه کرام وی چکل با نبی علیہ السلام غیل اگل یو مقام تاو یو زیتا نداوه و توی چتاسو اول داغی دا منزح حال اگوره کچر دا صحیوی نبیه با نور کارو نام دادی صحیوی و اینهم اضواعوها او کمونیه گڑوٹ شوی برباد شوی نفهم لما سوا ازیا ناغنور خوبه پسر کی برباد کری نمونیه داغید پارمین یار گردو لیو قرآنم دا دیو جی ننم واغستو چل اللہ پا دین کی او په اسلام کې همونز دی دا چې د کوم خلقو ګډ وډو نو پوښی چې نور کار به د دینه زیات ګډ وډی د مونز ضایع کېدل ډیر قسمه دي یو خدای چې بالکل انکار کوي خلق د مانزنا دا مشته مخکیم و اسبامی دیتا عبادت نوی اکسرسائز و توی ورزش دا انکار دا ماندنا او دویم قسم آغا خلق دی چمنس خمانی لیکن داغی چکم شرطو ندی داغی پابندی بگی نشتا جدمان دا پارا اللہ دیر شرطو نا ذکر کری تغسی پیغمبر پاک چیو خبر داغی دا وقتو نو دا مخ کے ذکر شیو ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بیشک دا منځ په مؤمنانو باندې فرض شوی په وخت وخت باندې دې الله وختونه مقرر کړی او پیغمبر بیان کړی چې په وختونو باندې کینو هغه منځ دې چې وختونو نامخ کې ورستو شو نامون نشو کنه اغه وختونه جبرئیل علیہ السلام نبی علیہ السلام ته خولیو پاول ورځ باندې پدویم ورځ باندې پاول ورځ باندې ټول منځونو ته وکړل پاول اول وخت کې او دویم ورځ باندې او ته منځونو وکړل په آخري وخت کې ابیا تو وچ ما بین حاسین وقت لامتک تدی دوالو پمینس کی دستا د امت وخت دی د منځ وخت دی مابین اینی دلوم بیر وز اول وقت چی باغی که طول منزو نکلی دو سارا غدیر وقتی نماز باغی نگا چیلن ور واولید دغسی مازیگر اپا دوی مرده چی کل نو پا آخری یا آخری وقتو نو که وی دام زکر دا سوکلل چستا دا امت منزو نو وقت مابین حازین دیدوانو میانس که دی او دیو تنویلی چی پاو بانده او پاو کم نا نا او ساڑی ماڑی دی پاکی نویلی دا وقت شرعی نده کم وقت چی دا اللہ طرف نمقرر دی شریعت کی مقرر دی اگا ما بین حازین دی چی دا طول دا مانزا وقت دی تو بے اعتماد پا آغی باندی کہے پیغمبر کم بیان کرے دے اگی تب وقت دا صلات وے چپ دے میان میان کے پا ہر وقت کے سو قدرے دا دا دا وقت منس شو دیتا داوے لشی او کلے چیا وقت تیر شوی نو بیا بے قضا کے ناغا وقتم شرعی خلق و برباد که کنا چی داغی یقین پا دیر آگی اعتماد پا دیر آگی چی بعد دمانده وقت داغا پاو کم او پاو بانده دی حدیث را دمرا نقصانو شی یو نقصان اغا دی چې دا غي نور مسلمانانو ته zarar ورسي هغه دا چې نیم خلق پاوداس ناشتي نو چې دې پاو کما او پاو باندې ودريږي نو دا غي نمنځوشي نو دا ګناه په دې باندې دا تلوار ګرون دي چې ناشتي دلته او تاور اتاو کی کنه دا دغه خلق د منځونو عذاب او ګناه په دې باندې زګه غیو مجزان منزل راغلیو کنا دیو لګې دنو بنیتی او سره وکړه او باندې په کومدري دو نغې نمنځونه پاتغې نه رکاتونه وشو دا ګنا و ټول په دې تلوار ګرند باندې زګه وا خدا غنه دې کنه خدای باندې پیغمبر پاک بار بار وئی چې څومره خلق ډیر شي نو دومره په جماعت کې په جمع کې ثواب زیات شو سورج سپونه زیات شو نو دومره په منځ کې کمال راغی حدیث تل توخ ځای کړل ندی تن ګوري خداهو سمره لوی نقصان وشو چې څو خلق منځو کا صفات شو دا بولی پاتې شو دا ردې تلوار غوند په جوان دی ولې دې دا اعتماد پیدا شوی چې وختوم دا دی بس کدی نه رستو کیږي نو د ټیم پابندی ختم شوا دا خواغه نقصان دی چې خلق عجزان پاتې شو محروم شو داغین خو منزونه ناقص شو او چې کوم راغلی دي نو داغی او ګنا ټول د دې باندې پریوته چې ولې هغه سلام داس وکړل تاسو منزله د ثواب د پار راځي د الله د رضا د پار راځي کنا خلق سره په جماعت کې سیاست کوي چورګه چې ودري ګوتی نه چې بیا نه وخت نه راځي نه وخت دی دویمه دادا چه دا ٹیم اصل کی شرعی نشو دا وقتو اغا شرعی نشو چه اللہ و پیغمبر مقرر کرده دا بنده وقت شو نو تا طول مر دا بنده دا ٹیم پابندی کرده او خلقو توی چه مونگ دا ټیم ډیر پابند یو وای ټیم وای کنه دا چا ټیم یادې د بندا ټول عمر د بندا د ټیم پابندی وکړه پینځمن تمخ کې راځي او مسلمان دې لټ کوپړې یخي کزا ټیم پابندی کوم دا او ته د بنده د ټیم پابندی کې دا الله د ټیم پابندی خو نه دا الله په نس باندې خدا وخت دوم رقم نه لکه چې تا ته نه جوړ کړې ده دا څومره لوی نقصان شو چې پابندی وشو خو د بنده د وخت دا الله د وخت نه دیو جن حدیث کې راځي نبی علیہ السلام نو ویلي اسفرو بالفجر فإنه اعظم للاجر د سار مون پدما کاوه رانا چی راشی ولې دې کې اجر زیات ته اجر مطلب دار چې ډیر خلق برا جمع شي جسم را خلق جمع شنه دومره په مانځو کې کمال پیدا شو دیو جنې ویلو تاسو او دیو جن وقت اگد مقرر شو چه بنده اجازه ده امام نسو غلطی و خطاییو شی او غووی چه دامن بیا کو نکولی شی کن اگد وقت ده اجستا دا وقتی خواه بیا نشی کولی چه دا غن منزه که غلطی را ده او غا بیا منز کی او تا گلی تا او گورن تا بوی چه وقت خطلی ده مستا بنیز خو بیا من نکی دکه ستا وقت پاو بانده پاو کمو او غلال ختم شو نو بیا من نکوی کنه قضا بے کوی دا دمانزو زایکول دی اضاع الصلاة من چه بکم نقشه بانده پیغمبر خودلی ہو دا غیده نقشه خنو کنو دا ترتیبی ہے نو بل نقصان شرعی پا کدا دی چې د وخت معلومات به خاص امام ته بل چا تاجت نشته چې ته هم وخت معلومه بل هم وخت معلومه نه ته امام یې سره چې ته وایې چې سو وخت مونږ کیږي نه ستاسو لپاره بانګ ویل شوی کنه دا بانګ نه مانی تاسو چې دا دوره قیمتي اوازونه شوی دي کنه او دا الله لوی په کې بیان شوی دا نو دا غو نظر انداز کو دا بانگ اسو ویل شو لکا تبا گلی تا گوری نستاد پار بانگ ویل شوی خوچی بانگ دی واری دنو رازا نوچی رالی او دست دیو که سنت دیو کلل بیا انتظار کوا موزن با امراضی امام با امراضی دا داغی ڈیوٹی دا تو پریشانی مکوا تو بس ناس یا انتظار کوا دا انتظار خبری چو سمرت انتظار کہنو دا اللہ ملائکو استاد پارا سوال کی دا اللہ نا سوئی چو اللہ مغفر لہو ورحم علیم یا اللہ دی بندہ تبخنو کی دی دا منزو پہ انتظار ناس دے دا بند رحمو کی مستان آغار سپاتی شو دمانزو خیال دیو دبان خیال دیو نساتو جدا ما تاویلی دی تبا گڑی تا گوری نا تا خو امام نئی کنا منولی زائے کے اللہ وی اضواء الصلاة نیو زائے کول داری جدا وقتنو پی جنگلی نشتا معرفت نشتا چکم دا اللہ وقت دی د بندیان وختونه مقرر دي ادا غیر را سخته پابندی ده زکه چې د الله د رضا کار خونه دی کنه ډیوټي ده تنخواه ده که پابندی نه کوي نو بیا ودل نه ورکي ولی څه کمې خو نشته ده کنه چې بوټي لډه زور کینو امامان او مؤذنان تینا دانگی کنا تو لکھو ندی جتا پابندی نکے بلبراولو چې هغه زمونږ د ټیم پابندي کوي کنه ځکه مونږه کارونه ای او کله بګه سار د مانځنه پس بیا خوب کولی نو دا خو ستاخ په لخوا خشواه وتبو شهوات هر څه د خپل خواهش وګرځول او دریم ځای کې د لیدادی چې د مانځ چې کوم مقام دی چې هغه کې خشوع او خضوع ده هغه نشته هغه کې توجه ده الله سره مناجات ته چې الصلاۃ معراج المؤمن مؤمن خو هر وخت په مانځ کې معراج کوي الله سره و چې مونږ خو مونږ ځکنه او قران کریم وای مونږ تباہ او برباد شولې و ما کان صلاتهم عند البيت الا مكا و تصديا د خدای په کور کې چې ای با مونږ نه کول نو سبه کول شپېلې به وال په خلی باندې او تاری بیوال پلا سبان دی داوی منز دی اخو من نو کنا اللہ وی دا منز دی الا مکاو تصدیح ولی ذکاری که اغا دا اللہ راز نو کنا چار عبادت که اللہ پل راز مقرر کرده دی بلکه هغه کې د خپل طبیعت او د خواهش تقاضا او بس چغې څنګه کول نو دغه څه یو څوک مونږ په دغه طریقه باندې کوي او اېدا مونږ نن دا مونږ نه دریم دا سلورم چې هغه خلق تعالی خیری کړی چې مونږ کوي ولیکن ضایع کوي کنا اغیت اللہ خیری کری سور معاون کی فویل للمسولین حلاکت تید پاس داس منزکو ان کو الذین آمان صلاتهم ساہون چی دخ پل مانزو دا مطلب نا خبر ندیم چی دا دب مانزو کسو ہے ما دی منزو مطلب دا چزر آلم چی دا اللہ کورتا حاضری کم پینزو وقتا نو پدې ځان نه پوهه کړې چې دې کې څه مطلب دی هر کار کې خو مطلب یې کنا نو ځان نه خبر کړې چې پدې کې څه مطلب دی دې کې الله تعالی عاجزي ته دې خپل هيئت ته وګوره چې ته ودرې دې لاس دې په نامه کې خودو خدا الله تعالی عاجزي شو کنا او بیا وای په دې مانځ کې سوای نو کته پاره په دې نو دغه عجز شو کنه یا کنا عبد ویا کنا استعين اهدنا الصراط المستقيم دغه به مونږ کنه ها چې ته کوي ا مطلب باندې هم پويږي چې زه دې لپاره الله ته درېدم چا عجز و توکم سوال و ته پېښ کم او خپل کمزوري او تخکار کم چې الله استاد رحم او استاد مغفرت لایق ما دنه خبر د مانځنه ای دته زړه کې سبل سي جمعه تراغله ده توجهي غلط خراب ده بس توجهي صحیح نه ده دیو جن کله په یو غاړ کېنی کله په بل غاړ کېنی اقبلی تو غاړو ګوري نه یی دی په لګوري داسې تاور غاړی ته څوک سمندر غاړی ته ګوري داسې چاډډه والی دینه دی خبر کړ چې زه کمزې تر عالم سلر عالم په دې ځای کې د الله کور کې ما باندې الله طرف نکم فرایز دیو کوم لوازم دي چې هغه وکوم نه دداسه ضروری کار دی اوس دل تراغلې چې دامن ضرو کې چیزی په مخه باندې نو د دې وجه نه نور خلق ته څومره تکلیف ورسی ولې چې دې په مانزه کې دومره پریشان دی او سکون نشتا دلته په خلق باندې مسر پریوزی کنه هغه موي چرګه استاد سره علم راغله رستو ګوري د بسکاری او استاد سره چې مون زکی چې دې خپل کار لذي هم عن صلات امساحون دا خلق دے چې د مانزه د مطلب نه ندی خبر او منز کوي اضاء الصلاته دا خو منز یې کول دی منز کول ندی ځکه دی او په خوانیت کو نا نیت کې به داسې وي چې څلور رکعات فرض من گزارم یې وي ځان ته اخلاص وو دی خو من گزاري هدي تمن ویل شي اضاء الصلاه کارکار دي دینی کار غني چې زما یو دینی ضرورت ته چا سره ملاقات کوما او چاته سبق خېما ارسجي هو بس پریشان دیو تلوارې د چا مون ضرورت شي نو دا خو مون ځای کول دي مون کول ندي کنه اضاء الصلاه مون دي تباہ او برباد کړ اصلی زیات منظوم دغه دی چې دا ته په کې سوای راغی نه خبر چې ما سوي په دې مانځ کې حدیث کې راځي چې کله تو درېږي الله تا او الله رحمت تا ته مخامخ شي نو ست ډیر لوی مرتبه ده ستا ډیر لوی شان دی سوچ ته په دې مانځ کې مصروفی نو ستا ډیر لوی شان دی الله رب العزت وای چې دې مونږ ډیر لوی شان دی ځکه کدی یوازې مونږ کوي کنه نوم الفاظ داسې استعمالی چې هغه یوازې والی نه دی ټول صیغه د جمع استعمالی ایاک نعبدو تعالی عبادت کو مونږه و ایاک نستعین ستانه مدد غواړو مونږه وګور دې خو یو تان دې کنه او لفظ چې وی ناغه د جمع وی دا سه دین الصراط المستقیم او هي مونږ ته لا رسیدا نو دا ولې د جمع وی ځکه الله رب العزت وی چې دې ګور یو نه دی دې ماته دا سخکاری لکه ماته چې یو امت لاړی ان نجاحک العریض حدیث کی راضی چې مونږ کون کیا اے مؤمنه ستا مرتبه ډیر لوی ده نو ته چې ماته او درې دي نو خیال کوا فکر کوا مانځکه ټوکې مکوا مانځکه ټوکې سړي د کور ور روان شوی ټوپه به نه ای چې راشي جمعه ته د ما شومان نو ټوپه را ټولې نا بداو سی پری دی او دیو پسر ټوپه کی نو چې بیا زینو یا به یې رشي نو غلې وکړه او یې هغه تورو ورځي دا تا د مانزه قدر وکړه تا ته د امون دومره سپک ښکاری چترات لینو ټو پیدې نو وا اجه ټو پیدې نو ان زمانځو به قدري وشو ځکه زمانځو ادب دار چستاو په سر باندې صحیح کنا کا ټو پی یو کا پټکی یو کا ریمال دا زمانځو ادب دی او په سر تور باندې مونږ کول به ادبی دا مونږ بربادول دي دا مونږ د خلق دا دته او دا په دې ډیرو خاريو کې هغه جمعاتونه ډکی مخکې باندې مې زری ټو پېوي اوس په لاشتک ترقی کړی را کنه نو اچا ثواب ګټلې دی دی ته ثواب وي ګور دا عذاب کار کوي کنه د ګناه کار کوي نو جماعت لټو پیراولې ير ډیر غټ ثواب یو ګټه و اذوا الصلاه د دین نغزوک نه خبر کړه چې دا تپوسو کا چنه پويږي چې دا زه سکوم دا ثواب کار دی که د ګناه کار دی دا چا ویلو چې خلک سرتور راضي ټوپه یې نه ای چې راشي جمعه ته نو کلی او پله نتاوله ټوپه راول چې ول پساري کا چې مونږ کې نه پله ورځي دا د مانزه ادب شو دا د مانزه احترام شو دا ټول د مونږ بربادواله کنه ها د الله رضا پکې نه دی بندر رضا یې پکې په خام داسې امامان تیر شوی توبه توبه ټول خلق وراغه یو تن و نور راغله نورست رستو به کاتو را ابو سیبران راغی ای سیبران راغی نا وخت یې کو د خلقو د پاره وای مونږ کاو د الله رضا پکې نو د بندیان رضا پکې چې بنده بنو راغلی نو دی بنو درې د مانځو ته چیرې بیا خبرې کوي او بیا دغه کوي او بیا تنګول کوي او بیا تاته ډېر لوی تکلیف دی. نیو په لږه مصلی شان وګوره چې الله رب العزت وی ته چې ودرې دې نو ست مرتبه ډېر لوی شوا ته زما دربار کې حاضر شوي ته زما پر رحمت کې داخل شوي نو مون چې کای نو توجه ډیره ساته دا سه وګڼل کې چې ته ما ویني او که دومره من شي کول نو دا سه وګڼل چې الله ما ویني دا په ذهن کې راول کنه نو چې مون کای نو اخري کې دعاګانې دي کنه نو دعا ډیره په اخلاص سره کاوا ولي د الله پر رحمت کې داخلي د الله دلبار کې شاملي الله تر توجه پیدا کړی دا ډیره لوی مرتبه دي دا نو له دې وخت کې سوال کوه قبليږي کداغه دعا کوي چې ربنا اتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار ډیر په اخلاص سره کوه دا دعا ده دا د جمع دعا ده کته امامې او کله چې سلام دیو ګرځاو نو ته د الله دربار نووته ته د الله د رحمت نووته ته د غډیر لوی مرتبه نووته نو ستاسو دعا کوي جوته ته بار نو ست دعا کوي نو د دعا خدغه مقام حدیث کې راځي چې تلانه نوې فارغ شوی سلام دی نو ګرځولې نو دغه وخت د دعا دی دغه د قبلې دعا دی دې دغه تاسو خیال نه چې دا دعا دا کنه دا اچې سلام ګرځي اوزي زمانځنه بار شي بیا دا دعا کوشش کوي الکه اوس دعا ته ساجد تدا پیغمبر ویلو چې د بور صلوات همزونو په اخر کې چې کوم دعا زنه دا دعا دا د الله تعالی قبلي کنه منځونه په دې تباہ برباد دي نو چې کومه سل وختونه یې داغي پابند دي نشته چې کومه عاجزي په کار داغه پکې نشته چې کوم د الله رضا مطلب هغه پکې نشته د بندر رضا ده چې کوم مطلب چې الله رضا کول لراغلم دنیا می پری خودا خوب سکون سره په توجه سره او په یاري سره چې الله کور ترازی چې الله ما د عذاب نه بچ کی ما خاموش چې دنیا خبره ونه کی او یو بل په لونه ګوري چې دا زمان دی په لسوک ناس دی ادی په لسوک ناس دی حدیث کې راځي چې ملائک لار دی په صفونو کې او یو ملائک ته په دنيشتا چې زمان دی طرف ته سوک دی زمان دی طرف ته سوک دا توجه بدلول دی د الله نه کړه تخلق ته توجه کئ او خلق پی جنگلی کئ دې ته پار راغلی دا منځو جدا مقام دی چې الله رب العزت وی فویل للمصلین هلاک دي شي داسې مونږ کوونکی ومن صلات امساون چې دا منځو د مطلب نوم ندی خبر چې دا مون څنګه پیغمبر څنګه کړی ندی خبر کا دا ټول نه خبري ده چې ډېر کولې سره وي او تاسو به شکل د عالم معلوميږي چې دا سړی خو جوړ عالم دی ښا چې مونږ شي هغه به چې دوا و نشو وي یا خدای ته بد دنه دومره تپوس پکار دی چې ستا به سوره عمری اسی خو معلومیږي دا چې شپې ته ته باندې دې شوی او نو تل دا مانځنه نه خبر تل په دې نه پوه چې پیغمبر مون څنګه کړو چودري دنه څنګه ودري دو اقامت څنګه کاو تلاوت څنګه کاو روکو سجده څنګه کول ابیا چې سلام یو ګرځاو نو څنګه کول ته نه خبر ورستا دومره مروشه ته له خپل دین نه خبر ولیمون خو پوښو کنه چې تا د دوانم واغست نو مونږه پوښو چې دا جز د دین نه نه خبر دلته د منځ په مطلب دین نه دی پویا چې پیغمبر دامون څنګه کړی دی خو په کې سنتو نه ورسته دواګان کېدی خلق بیرا ټینګړیو اجزان ونشوتلې توبه خدای ته دا مونږ نو کنه ها اذین نو خبر چې نبی له سلام خو سنت لا وتر لا کورته تللې نو بیا راغې چې دی وی دا مستحب ده عجیب خلق توبه خدا نه خبرې ده ها فخلف من بعدهم خلف فادشه رستو د انبیاءنا نا اهل خلق اضاعوا الصلاة الذين تباو برباد کوم دین په سبان دي بربادیږي وتباو الشهوات روان شو د دنیا په خواهشاتو پسې هغه وخت کې خواهشات سو هغه وخت کې وبس یې پیسې بوا صدا سي اغه وخت سره د دنیا سامانونه وو خواهشات هنندې په دنیا کې وتتبع الشهوات چې خلق دا غې نمانځه ته سميږي عالمان خلق وای کورنې وې د علمي او چې وته وای چې تاسو ګور د مونځ او د اسکار نه کوي پکې وې مونځ او د اسکار سو کوي چې روزګار نه وي بې روزګار خلک مونږ وي مانځو ته سمې چې سار پاسو تر ما خامہ پورې سر تندې نه لګي تاسو بې روزګار خلکو کار دي روزګار تسوي شهوات د دې چې سار تر ما خامہ پورې مصروف دي او شماري کوي او تلل کوي دا ټول شهوات دي دا ټول شهوات دي و قرآن داسه لفظ ذکر کرده ده چور پس زین و آغا ده خلاصی شه نده که نخواه چیز پیسه محبت پاکشتان نبیار پسی ده نفس چی سغوالی نا پاکشتان نفس دا غوالی چی حرام او حلال پاکی مکوا چی دا حرام دی دا حلال دی دا جائز دی او دا ناجائز دی دا گناه کبیره دی او دا صغیره دا پا کچا کردی دی بوتل راولاوی زن لبوی دنیا کی پریشانی نه پیدا که دا پریشانی دا چستا زلکی گی او شیطا او توی چی ار نیشم کولی ولی نشی کولی تا چانی ولی دی توتبا و شهواتی ویخا چه زلی سوالی ناغا کئی دلالا نیریگی دا مرگ نیریگی دا دنیا دا دی عذابوننا او دا دی حادثوننا نیریگی چه قرآن خکاروی لی سور شورا کی وما سوابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم اے خلقو تاسو ته چې د روزي روزي سرسی د خپل عمل وجدا بل چا ته ګنا مکوې بل چا نو ماخلې سچې رسی ده ته نو فبما کسبت ایدیکم دا تاسو د خپل عمل کار دی تاسو عمل سمکه عقیده سمکه سوال پیدا کی چتا سبحان دنیا کې داسې ناکار مرزونه خطرناک حادثه او داسې سخت دشمنه دا ټول فبما کسبت ایدیکم الله دې د خپل عمل کار دی عمل چې انسان سم کې هیڅ نشتا یو ځای خو نه دی نن چې دنیا کې وګوري نو تبع الشهوات کې خلق پراته دي ته دنیا په مزو پسې شوي دي کار چا سره پتالی کې وخړا کار چا سره کې ناستو او کار چا سره سلام کلام کو ارسچی کاغین دوی کاغا ارسمر لوی کافری خنا د دې اسلام کې دا پابندی نشتا کار چا سره رشتہ وکړه کبا غا رشتہ کې هرڅو وکړو هغه کې د سنت خیال نه نور سنې دا ټول شهوات دي د دنیا ښه چې ستاره رشتہ کیږي دا غي سره د مسلمان د کافر سره رشتہ کیږي دا خو د اسلام غټي خبري یا غټ اصول لیکنه او دا شهوات دومره زیات شوی چې دا خبره ته د مینځه وته ده دا وې چې تاسو لري وي مونږ باندې دا دنیا را تنگ کړی ده پسو پهل قون غین اللہوی زردہ چی اوبغ ورزیگی دا سی او کندی تا پا جاننم کی چی کگا وگدا ولی پا کب کی بور آگلیو گوری جی سور وقت کی با ویخ ترسی حدیث کی رئیس الویخ کالک دمر با منزل کی پاگی کی او چی دیو غر نپریو دی نو بل سر بلگی دا بل نپریو بل سر بلگی دا سی کند دا یلقون غیان تفسیر کشاف ہوئی کل شر عند العرب غی ہر شر ہر مصیبت ہر سختہ چا عرب ذکر کین دانم و تاخلی غیان خا الا من تابا و آمنا و عمل صالحا اگر سوک داسی ندی چه تو بیویستا دا شرک و کفر نا عقیده بدل اکلا نظریه بدل اکلا ایمان راولو پا اللہ بانده پا وحدانیت سرم و عمل صالحا او عمل یک و عمل پا سنت اسی نکو عمل چه سوی تپوس نو کردی و حق پرس عالم نا جزی لکو ایدن کوما ما تا سنت طریقه وخیا ناغبا توخی کنا چبا دا سنت تی دا پیغمبر چی ویلیو چی فز پر بی ذات دین دا دین خیالو ساتا دا منزخ خیالو ساتا دا سکور کی تپوسو کا چی دا غی دینی کار صحیوی ترتیبی صحیوی ناغی کی تپوسو کا مال تیمو گورا نسب تیمو گورا حسن ته وګورا دین ته وګورا سنت دال دستالوم به خبر ابیا نکاح کو صحیح طریقہ باندې چې عقیده صحیح وي عمل صحیح وي استاد اغي رشتہ کیږي مسلمانان یې سنت طریقے سره نکاح کوي جب قبول دال بیا کار څومره وخت پکې تیر شي، کال پس، درې کال پس، لس کال پس واده کې نو کوا بیا نکاح تاجت نشتا. دا اوس په نن ورځ چې غني کراچي کې زنګو کو نه نه دا زنګ نه کوي، دا خرابيږي نه، اقا نکاح او بس باغی باندې اثر نه پړي. او دا رسمی کارونه ریواجی کارونه مکاوا چې دا خپیارتا دا خپې تنګه دال وکي کوم ځای راوستري. او لک بناوې کوما پالنګ به خېجوما ما ادیو کې خامخا تاسو په کار د حق پر سالم نه زکه چې سنت منت پکې نشتا تشریواج وتتبع شهوات دي. هغه خبرې به واوري چې چرته په دنیا کې دنیا اورې دي. هر قوم کې جدا جدا رسمونه ریواجونه دي، دا خودین نه دي کنه. فامل صالحن قران وی ښا عمل کو په سنت ستا پیغمبر هر سکړی دی، کوئی دن آغا کردی دا، وعدہ آغا کردی دی، ولیمہ آغا کردی دا، آغا طریقہ کوا دیتا عمل صالح ہوئی. اللہ پاکی خیر و برکت واچی، کور با دی جوڑ شی، خوشحالی برا شی. او چې چر دی سنت خلافو که کنا نوگ دا دا یاد ساتا خوا چه دیر وقت بنایی دې بدعاتو مزه ډیر لنډي، مزرا کو روان روان شي، بس تر څه تباہ و برباد شي. اخبار کې راشي طلاق وی ورکړو، اخبارونه ګور کنه تا ته پته ولګي نو یقینو کې چې دا ځکه چې سنت طریقه پکې نه وا، او بس رسمي ریواجی کارونو شیطانی او گمراهی کارونو نو واخ یې ډیر نو کنه. فامل صالحن اولائک یدخلون الجنة دغانیک عمل والا خلق با جنت تداخل شی، ولا یظلمون شیئا دی سره با ظلم نشی که دے زرام چسی کلی دی اللہ بول داغی یو یو عمل پوجبان سور سور بدلی ورکی لس لس سلسل ولا یظلمون شیئا جنات عدن اللتی وعد الرحمن عباده بالغیب دا جنتنا دا میشوالی دیم چو عده کلی دا رحمن ذاتو دخپلو بندیانو سران سنگه کلی دا بالغیب چسی لدلی ندی پوی جنت شتے. او سوال کی چی اللہ مونگ جنت تا داخل کے، اللهم اني اسالك الجنه الفردوس سوال کوي کنا، واعوذ بك من النار اني اور لیدلې دي اني جنت لیدلې دي بالغیب دته ایمان ویل شيخه چانه راوړو ناغي وی نشتا سينه جنت شتا نه دوزخ شتا دب کشب کده وی بس نلې صفات کوي چې ماته جنت ولی پټ کړی دی ځکه چې د دې عمل ته ګورم بس نو دی مانوی نی زمانه ندی خبر هما باندې اس علم نشته دی چې الله ذات څنګه دی. او لګیا دی زما په عبادت کې مصروف دی وینم کنه خا وی ما ویني نه او زما په عبادت کې مصروف دي نو ما ول جنتم دا سي ور کړې دي چې دي نه ویني. اوب او تذبیع قیامت کې الله رب العزت یو خیمه کنه عبادهو بالغیب دا اصل مقصد دی ورخه چې ایمان اصل دی طويل شي. انه کان وعده ماتیان یقیناً دا وعده دا اللہ پورا کی دن کی دا اللہ جکم وعده کرده دا کنا اگاو پورا کی گی اگه کی شک نشتا دے داس جنت تے لا اسمعون فیا لغوان نا باوری پدی جنت کی بد خبر قدریم لغویات خطول پا دنیا کی دی لغوان التا بد خبر قدری نشتا الا سلاما او صرف اوری باچ سلام بی سلام بی مطلب سو د لغوی خبرې نه خبرې د لغوی خبرې نه سړی ته مرض لاړی او داسې مرض چې بیا قبر ته کوز کینو بیا ته ناراضی کنا ځکه الله وی چې سلامن الته داسې خبرې نشتا چې ستا زړه ته په درد ورسی تا ته پریشانی راشي ناغه ټول ژوند سکون ژوند دی او دا ډیره قیمتي خبره الله وکړولي دنیا کې جنن خلقو ته سخته پریشانی ده نو هغه د دې وجنه نه ده چې ګنی وګی دي روډې نه مومي یا تګی دي او بوته نه ملاویږي یا بربند دي کپڑا نه ملاویږي یا د ناستې ولاړې زینشتر دار سو برابر دي او پریشانی د میډیا نه ده توپ پوری زبردست جنگ لیکنه خا تبایی وکړه میډیا سي لغوان درو خبري چغلې بکواس د نومو له خيخه د میډیا انور دې دغه شی غره خا تومره زبردست شی لیکنه چکم صحیح انسان صالح انسان با عمل انسان هغه د خلق په نظر کې یو گمراه یو ضرری یو شری او فسادی داولی در دې زو دا لغوان د وجنداس شي د دنیا هغه کاه پل ټکړی دا ول ټکړی دا الله وی جنت کې دانشته ده ښا دا بناوری پاکی دا از پا دنیا کی جساوری او مازغه دی خراب شو نفسیاتی مرزونا تولار شو در دی لغوی دا وجینا اللہ وی جنت دینا پاک دی بس یا اللہ چه دینا پاک دینا بس یقیناً چه دا دا انسان دا خوشحالی زیده کنا خواب نا باوری پا دی جنتونو کی لغوان بدی خبری قدری اللہ سلاما دغه باوري چې سلامن سلامن سلامن ملائک بوي جنتيان وي او بلتام الله رب العزت بوم وي سلامن قولا من رب الرحيم ولهم رزقهم فيا بكره وعشيا دي جنتيان لا رزق دې په دې جنتونو کې صبح و شام بکرتا و عاشیا صبح و شام دا دنیا دا نیا دی صبح و شام دا دنیا خو بیا با روجه نیسی نو سار با پیشمنه که و مقام بیماته تا خو روجه ای دا دین امراد وی دا جنت بکرتا و عاشیا دی او جنت کې دا سبا و بیگانشتا ځکه نور نشته چې پریوته راوخوته سار شو ماخام شو دا نشته هم مطلب ته نه د جنت هغه نوعیت بدلی دلی بس تمرا پوئېږي فار وز بنی پس به انسان ته پته لګي نو دغه ته صبح بکره ته معاشیا ویلې هغه کې فاصله نشته هر وخت خوراک دی کل ما رزقو منها من ثمرات الرزقا شان یې ذکر کړه د جنت او د جنتیانو نو اخر کې سبب بیانې ولي خلق به پتمای کنه چیرې د جنتونو په سبان ملياويږي هر سړی سره د افکاری کنه ها چې شک خو به کې نشتا په نعمتونو کې حکمې نشتا په خوشحالو کې حکمې نشتا خو چې په سمې لاوي الله وی غوغو تا کیدا تلک الجنت التی دغه جنت او چې بیان شو دغه جنت ته تو نور سم نه عبادنا مونږه ورکو خپل بندیان لدا سه لک میراث کې نور سوی و تولی وی عام مفسرین خدا وی بس اوی خو آدم علیہ السلام پی جنی چی اغز مونگا نکو او دا جنت دا اغز دیو نو چی دا نکنا نو سو تا دوتر پاتیش نو آغا میراسی کنا وی زکر وی تا میراس بیلی دی لیکن دنگے خبر دا دا نور سو چله رب العزت وی دا جنت چې تاسو ته ملو شوې ده نو دا بغیر د عوض نه لکه میراث چې بنده ته ملو شي نو داغه په سلاس په ندی خوښ شي داغه په د جیب نه سندې تلی او میراث وته ملو شو الله وی دا جنت غره زما په فضل سره ده استا په عمل سره نه ده او عمل تا گواری و نگواری نا دا پا عمل نمی لاوی دا دا اللہ پا فضل می لاوی زکر و تا میراس ہوئی کنا چی دی که اللہ تا نا عوض نده گوخته تا که سکڑی دی اخو تا دا اللہ امر پا زیر آوڑی چی اغا تویلیو چی اقیم السلاتن تو دری من دیو کو دا اغا امر دیو کو دا اغا حکم دیو مان جنت می لاوی دل الله پر رحم او فضل باندې کی وی زکه وته نوم د میراث غستره چاته ملاویږي من کان تقیام هغه چاته جزانه ساتلې د شرک نه کنه چې نوم یې تقی دی نه نوم نه دی دا او صفات دی هغه څوک چې جزانه ساتلې د شرک نه خبر آسان شو کنه خلق سره ډیر غمو چې خدای په مونږ باندې خلق دا دین ګران کړی دی چې خوب بنکې ټول شپه بولار خوراک بنکې وچه ډوډۍ بخوري د وربشو بخوري او خوب بنکې ادا بنکې یا خدای دین ګران کړو چې جنت ګورې به دین نه حاصلې او الله رب العزت وی چې من کان تقیا تو شرک نزان بچکا جنت تا تویلیا دے دا آغا چالا اللہ ورکی تقییا نیرو رک کتا ٹولش پولاری خوب نکے چیزان کڑو ما دی نفس لزور ورکو ما ولی دیمی دشمن دے کنخا او خوراک نکو ما خو خوراکو اغینا تکبر پیدا کی خلی باس ناچو ما صوفیه و داما زبو خوا او دنیا خواهشات نکو ما بس زن لگوٹ کی کینا ما او ده شرک نڈاک ده وزیفی ٹولی ده شرک دی وزیفا خبری ٹولی ده شرک دی قران یې نه دی ویلې توحید او سنت نه نه دی خبر او بس د اولیاء او سره بوجه ډکی ښا ته په سنت نه کاوه پلانې کربو غ شریف او پلانې شریف بس شریفان یې په مخ راغستی نو یې سړیا ولې ځان دوکا کوي الله تعالی تویزان د شرک نو ساته نو ستانور کړهو ته جت نشته په ځان دي دین ګران کړي دا هوتا د خپل نفس او خواهش تابی داری وکر تا تا اللہ ویلی دی چه مو دکیگا تا تا اللہ ویلی دی چه مخرا خوراک ما غند خیست جاما اگا خوئی چه کلو من تو ای بات ما رزقناکم خضو زینتا کم عند کل مسجدین دستاسو خواهش دی دا واخلے اتا بزان باندی قیمتی او سیزون حرامی بندی او وی چه پدی اللہ رزا کیگی عجیب خبر اکی دا وجه دادا چه دا قرآن نسوک ندی خبر نا پا لکا عرصت دینوی نا خو دین ندی کانا خا قرآن صرف داوی چه من کانا تقییا شرک نه ځان بچکا نو الله رب العزت تعالی جنت درکئ تعالی خپل رضا درکئ او تبع علی پوی شی چې تا غ نعمتونه وینی الله طرف نه غ بخششونه وین ته پوښی او پته باندې ښه اوس خو ته نه پویږي ځکه چې ایمان بالغیب مراوړې ده کنه ښه واخر دعوانا.